kedves közönségünk, mi összegyűjtöttünk pár száz jellemző részletet a mai magyar sajtóból. Itt és most bebizonyítjuk önöknek, hogy lapjaink minden téren elérik, sőt, túl is szárnyalják a világszínvonalat. Tudod, én mit becsülök sokra? A sajtó harcos eszmeiségét. Szalag cím az esti hírlapból. Egyöntetű helyeslés. Folytatódik a vita. Hát tetszik érteni, ez egy olyan magyar vita. Arról vitatkoznak, hogy ki helyesel egyöntetű. És az is nagy szám, hogy a sajtó minden nap feltalál valami egészen forró szenzációt. A szenzációkat persze én is imádom. Az Orion üzemi újságban például döbbenetes hírt olvastam. Mint ismeretes, vállalatunk nő dolgozóinak több mint a fele nő. Kérem szépen, nem egy rossz arány. Én hallottam olyan vállalatról, ahol a férfi dolgozók fele se volt férfi. Azért az is szívhez szóló, milyen lendülettel támogat a sajtó minden jó ügyet. Az esti hírlapban ezt olvastam. A morzsolt kukoricán a következő felirat csalogatott. Kettőt fizet, egyet kap. Valami hasonlót olvastam én az IBUS 1978-as prospektusában. Egy kéthetes földközi-tengeri út utolsó napjának programja. Utazás autóbusszal a repülőtérre. Hazautazás kívánságra fakultatív. Disszidáljon az IBUS-szal csoportoknak árengedmény. Na aztán az is nagyszerű, hogy a sajtó, kérem, minden alkalomra tud hasznos tanácsot adni. Az ország világban a következő divattippet olvastam. Adódhatnak olyan alkalmak, amikor illőbb ruhában megjelennünk. Nagy eredmény, hogy a sajtó mindenben a lakosságot szolgálja. Hallgassuk meg például a gázművek nyomtatott űrlapjának a szövegét. Kérésére igazoljuk, hogy fenti lakosokban a gázvezetéket megvizsgáltuk és rendben találtuk. Szerencse, hogy nem észleltek szivárgást. A Miskolci Déli Hírlap dialektikus módszereket ajánl az építőipar figyelmébe. A beázás valószínűleg azért nem volt észlelhető a műszaki átadás időpontjában, mert akkor nem esett az eső. Na itt egy másik megkapó hír a Fejér megyei hírlapból, ez aztán a karrier történet. Az egykori csupán trágya értékű melléktermékből lett ma az amerikai kontinens egyik leggazdagabb vállalkozója. Marx Károly ugyanígy írja le a kapitalizmus keletkezését, csak valamivel finomabban. Azért én mégis az apró hirdetéseket olvasom, kérem, a legszívesebben. Micsoda kaleidoszkóp, micsoda mély emberi színjáték. Itt van mindjárt egy a Dunántúli naplóból. Családi házban egy mellékhelyiséget bérelnék. A milyenket szívesen átadom, ha a jeliges sürgős. Itt egy másik a Fejér megyei hírlapból, tessék figyelni. Egy pár herélt fuvaros, 4 éves ló eladó. Hát nem tudom. A 4 éves ló érdekelne, de mit csináljak egy pár herélt fuvarossal? Kérem, ha már itt tartunk. Az is nagy vívmány, hogy a magyar sajtótól nem idegen többé a, hogy is mondjam, a nemes erotika. Szóval, ugye szilveszter van, összeszedtünk egy pár pikáns hírt is, most nem tudom, hogy mehet-e. A lányok bólogatnak. Hát úgyis elmondtuk volna, tessék egy hír a Nógrád című labból. Kevesebb gyermek született. Szentendrén rendezik a nemzetiségi fesztivált. A legnagyobb az ínség, legközelebb a segítség. Ugyanez a téma az építők lapjában. A bedolgozókat a svéd Arenco cégtől vásárolt automaták gyártják. Ezt úgy gondolom, hazai erővel is meg lehetett volna oldani, de azt hiszem, mi már a sorozatgyártást nem vállalnánk. Bár alkatrész hiány nem fenyegetett volna. Hiszen a Dunántúli naplóban azt olvastam. Esküvőre minden igényt kielégítő női és férfi kellékek kapható. Ez aztán a szolgáltatás, hol az az üzlet? És most egy termelési hír. A Szabadföld írta. Amit régen egyetlen szabónak kellett megcsinálni a lábbal hajtott varrógépén, azt most 35-40 asszony végzi baszorkányos gyorsasággal. Ez aztán a haladás. Aztán csodálkozunk, hogy munkaerőhiány van. Na de már nem sokáig, mert az élet és irodalom kitalálta a végleges megoldást. Tömegestől lihegve rohan mindenki az üzembe, és lázas tevékenységgel tölti a 8 órát. Egy címsorban azt írta az élet és irodalom, hogy munka közben nem tabu a szexus. És ezt csak most mondjátok, na én megyek. Mi az? Mi a szobárohansz? Micsoda kérdés, dolgozni. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom-e levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadék itt rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a lapokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk, magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált a profilból a képem, majd fülembe súgta, ha munkám nem végzem, s rosszat hall felőlem, nyúlketrecben végzem, és szalonnával spékelt nyúl lesz majd belőlem. Ezt követően reggel 6-kor kivitt minket a rétre egy traktor, hol mind az 500-an daliás hímek, kézhez kaptunk majd 8-10 címet, ehhez nem is fűzök rímet. Hiszen akik rajtunk mulatnak, nem tudják, hogy az export nyulaknak itt miket mutatnak. Az idő persze gyorsan múlik, Csak sajnos sok még a nőstény nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha alkonyul, már nem konyul a fül, csak ül és felderül, mert szerelmes lett belé, mert rém elegáns, belga, balga prém. Múltkor elmentünk egy bárba, mely mindig nyitva, sosint zárva, hol puncsot pancsol, mocskos mancsal, egy kancsal mixer, s ha adódik egy gigszer, ilyen előfordul ikszer, az ököl jobb parancsol, és a pancstól bepuncsolt pancsernak egy ürge fürgén bepancsol. Egyébként e bárba sok árva teknőc is pocok, gyakran elkocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott tejára, habár egy tejának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normám. Mert a nyári zápor akárhová verbe, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerbe. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból azzá lennék, ami voltam, borból, szóval ha utolér engem is a fátum, sírom felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson e szöveg. Nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyit, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni? Egy kis magyar export nyúlnak. Halló, szervusz Géza. Igen, én vagyok. Te hallom, hogy kerestél. Igen. Ne aggódj a betegünk ki, kérlek szépen. Nem lesz semmi baj. Talóci van, majd délután nálam konzultálom. Csodálom, hogy nem ismered Tallócit, kérlek szépen. Kitűnő szájsebész. Igen, délután nálam konzultálunk. Gyere el hozzánk, majd bemutatlak neki. Jó, szervusz, szervusz, viszontlátásra. Pálinkással beszéltél? Igen, nagyon aggódik a betegünk. Kérlek, kérlek nekem se tetszik, amikor hozzánk küldték, már előre haladott stádiumban volt. Igen. Én azt hiszem, ez egy krónikus periosztítis. Igazad lesz neked. Mondj kérlek, van még beteged ki? Nem, én rögtön befejezem a rendelést. Irénke kedves! Mondja Irénke, van még kint valaki? Egy férfi és egy nő együtt jöttek. Igen, köszönöm szépen. Én is megyek, van még egy betegem, aztán jövök vissza, szervusz. Jó szépen. Kérem a következőt. Jó napot, gróf úr. Jó na... Elza, hogy kerül ide? Ugye csodálkozik? Hát egész egyszerűen úgy, hogy kinyomoztam, hogy ki az az ember, aki mint gróf elcsábított engem. Kérem, ha tudja rólam az igazat, akkor azt is tudja, hogy nős vagyok és hogy a feleségem... Éppen azért jöttem ide. A fivérem kint vár az előszobában, alig tudtam visszatartani. Kérem, én múltkor spicces fővel egy kis tréfát csináltam. Hát vegye tudomásul, hogy ez a kis tréfája nem múlt el következmények nélkül. Ezért magának felelnie kell. Egy hiszékeny lány előtt grófnak adja ki magát. Egy hiszékeny lány nem jár ideges, picces urral szórakozni. Egy jó nevű pesti fogorvos pedig nem adja ki magát grófnak, nem ad hamis címet és hamis telefonszámot. De mit akar itt, kérem, találkozzunk máshol. Nem, kérem, nem. Itt nem kapom meg a biztosítékomat, hogy gondoskodik rólam és gyermekéről, hát behívom a fivéremet. Kérem, zsarolni nem hagyom magam, találkozunk máshol. Nem, kérem. Itt nem kapom meg írásban a biztosítékomat, hát behívom a fivéremet. Az majd ellátja maga maját. Na rendben van, kérem, hát akkor hívja be. Én most bemegyek a szobámba, a revolveremért. Két perc múlva visszajövök, és ha itt találom magát és a fivérét, majd adok én maguknak biztosítékot. Biztosíték, biztosíték. Tóni, gyere be! Rami van. Mi? Ment a szomszéd szobába a revolverért. Azt hiszi, megijedek. Már csak nem félsz. Nem én, de szerzek egy revolvert és visszajövök. Na, gyere, na, jó, 10 perc múlva itt leszünk. A doktorral szeretnék beszélni. A doktor úr már nem rendel. Remélem, nála fog rendelni. Hoztam is megrendelő lapokat, kérem. Uraságod nem beteg? De itt ott reumám van, nem beszélés. Amennyi kell épp, annyit csak. Igen, hát a doktor úr az fog orvos. Attól nekem még lehet reumám, kérem szépen. Pardon, Grósz vagyok, Grósz. Mondták nálunk az elektrik cégnél, hogy gyakran ég ki a biztosíték. Jöttem ajánlani automatikus biztosítékot. Ez a cégnek egy patentja. Nálunk a Kropacek azt mondta a vállalatnál, csak jöjjek ide, és mondjak annyit a doktorunak, hogy a biztosíték miatt jöttem, már fogja tudni. A Kropacek. Grósz vagyok, Grósz. Igen. Tessék csak helyet foglalni, majd mindjárt jön a doktor. Grósz vagyok, jó kérem. A Kropacek küldött. Majd rásózok húzalokat, lámpákat, üzlet nélkül nem megyek el, az biztosítom. Jó napot! Ez az! Jó napot! Igen. Maga az? Én vagyok. Mit akar itt? Kérem, én a biztosíték miatt jöttem én. Úgy, a biztosíték miatt. Igen. Látja ezt? Mi az, rosszul van, doktor úr? Üljön le! Nehéz kuncsát! Nehéz kuncsát, nagyon éve. Kérem, én hajlandó vagyok magával alkuba bocsátkozni a biztosítékot illetően. Alku nincs, prékszepik. Hallgasson! Ha megfizetik, mire hallgatnék is? Ide figyeljen! Én szeretem a feleségemet, érti? Szeretem a feleségemet! Szereti a feleségét, érti? Miért kapni skandalomot csinálni? Szereti a feleségét, értem, igen. És a feleségem féltékeny rám. Magára, ezt nem értem. De mi közben van nekem ehhez? Én nem fogom tűrni, hogy bárki is feldújja a családi harmóniámat. Múltkor este egy kis és picces voltam. És azóta, mint látom, még nem józanodok. Megismerkedtem egy nővel, azt hiszem sejti, hogy kiről van szó. Nem sejtem, de majd rájövök. Nehéz kulcsot. Elmentem vele a moziba, ebbe én nem látok semmit. Ez úgy van, az ember nővel megy moziba, nem lát semmit. Nem érdekel a véleménye! Csak mondom, a munka voltam egy nővel moziba, két előadás voltam, mert is nem tudom, mit játszom. De jól éreztem magam, megnézem a filmet külön meg. Aztán kijöttünk a moziból, és bevallom, egy kicsit én is hibás voltam. Szekás nagyon. Szóval mi a teendő, doktor? Hát maga mit tenne az én helyemben? Megmondhatnám őszintén. Tessék. Megvizsgáltatnám magam zutyilag ényeket. Agyilag ényeket. Hogy érti ez? Kérem, doktor úr, térünk a tárgyra, beszéljünk a biztosítékról. Hát jó. Hát először is tisztázzuk, hogy csökkentek-e ezáltal Elzának a házassági esélyei. Mi volt-e? Mi kérdem, hogy csökkentek-e Elzának a házassági esélyei? Mondja, doktor úr, biztosan, hogy maga normális? Én nagyon szívesen segítségére vagyok üzletileg és erkölcsileg, de készpénzt nem adok. Nem fontos. Hát akkor milyen biztosítékot gondol? Automatikus, a legjobb és a legtöbbet takarít meg a doktor úr, kérem. Hát kérem, jó. Elsősorban is ne legyen többé szó arról, hogy ebben az ügyben én, mint gróf szerepeltem. Hát mi volt a kémia? Mondom, maga nem tudja, hogy én grófnak adtam ki magam. Azt nem is tudtam eddáig. Miért? Feleségemnek semmit nem szabad erről tudnia. Miről? Az egészről. Készpénzt pedig nem adok. Ne írja rá, majd bepereli a cégnak. És mi lesz Elzával? Már megint kezdik. Hogyhogy Elza, hogyhogy? Nézze, most magunk között vagyunk. Azért kezdek félni. Legalább egy-két rendőr volna, már nem félnék. Mondja, mi a véleménye magának egy fiatal nőről, aki idegen, spicces férfiakkal ismerkedik meg este, és moziba megy velük? Én nem hagyjam békét, gyerem. Én Elzának az erkölcsi igényeit nem ismerem el. Kiét? Elzáért. Ez a hapja neki, Elza. Mondja, milyen családi életet élnek maguk? Hát hogyan ez a biztosíték? Függetlenül már legjobb család életet éljük. Hát akkor miért nem vigyáznak jobban arra a lányra? Melyikre? Elzára! Elzára! Ez a gügyüljenek. Elzára. Maguk is felelősek, nem lehet mindent rám tolni. Doktor úr, téved, én nem tévedek, figyelmeztetem. A feleségem bármelyik pillanatban beléphet. Ha maga a feleségem előtt elárulja, hogy kicsoda vagy a legkisebb mértékben zavarba hoz, én keresztül lövöm. Kérem, azt mondok a feleségének, hogy maga akar, csak ne süss el a kabátját. Jó helyre küldött ez a kropacsek engemet. Adok én majd neki, menjek be a hivatalmai. Nekem is kell az a biztosíték. Hát na látja, egy modern ember nem is élhet így el lakásba, így kérem a nélkül. Szeretnék megismerkedni a maga családjával. Minek van maga? Ne törődjön vele! Kérem, a sógorom Balassai Armaton lakik. Van egy néni Bóbudán, nagyot, ha ne is telefonálj. Nem veszi fel, mit csinál? És a húga ott nevelkedik? Húgom, az férné van. Férjes asszony, hallatlan, nem sül ki a szeme? Hát az is baj, a férné van valamit. Megállj, kropa, csak menjek maga. Akkor ne járjon moziba. Kicsoda? A húga. Itt hagyom, még már oda. Vigyázzon a feleségem. Még egy bolond, vigyázz! Talán a főorvos úr? Nem tudom, képes rá. Igen, a főorvos úr. Igen, mondtam, nekem már minden. Én már benne vagyok. Tallóci, főorvos úr. Igen, én vagyok a... Milyen? Tallóci. Tallóci. Örvendek. Igen. Főorvos úr, most volt a betegnél? Én még nála vagyok, most én. Beteg ez vagyok. Konzílium. Konzílium, igen. És mondja, kedves főorvos úr, mit állapítottak meg? Stomatitis aftosa. Mi? Stomatitis aftosa. Inkább lőjön. Ezt én nem tudom kimondani. Foglaljon helyet, kedves főorvos úr, foglaljon helyet. Valaki tétőt kabártal járkáljon, még ilyet nem látom. Hát mondja, kedves főorvos úr. Főorvos, négy elemi után, hát el. Ja, a külső számít, hiába kérem. Tessék mondani, milyen a beteg? Csúnya, nagyon. Lázas. Azt hittem magára kérdezni. Hát kérem, lázas. Ilyenekes úgy, amit ki tudok mondani. Lázas. Szóval lázas. Igen, a főorvos úr szerint stomatitis aftosa esete forog fenn. Igen, forgatitis ventitis. Tudok latinul a baj, van én. Mondja, kedves főorvos úr, evett már? Ettem, de ha maradt valami. Ja, beteg, megállj, kropacsek, menjek ki hazának. Nem sokat evett, ugye? Eszik, eszik. Ma is, de nehezen megevett, ha tölteléket, ugye kérem? De már a káposztást meg kell innél piszkálod. Főorvos úr, kérem, én azt hittem, hogy ez egy krónikus periosztítis. No, sokjon valamit, mifelvállal. Na nem, én megvizsgáltam. Mert őszintén szólva, kérem szépen, én szepszistől féltem. Az ki? Ki az a szepszis? Magyarázza meg nekem! Az a kicsi kövér. Nem kell félni, le van kapva, gyarán. Csitten van, mikor jön az gyógyarázni. Szóval tessék mondani, ez a veszély már elmúlt? Nem múlt el, mindjárt arra be vala revolvereit a zsebibe itten. Nem múlt el a veszély, de őszintén szólva én nem aggódom a betegért. Nem? Hát annyira jól van. Nem, de nem rokonom. Még közöm hozzá. Kropacsek mit kap én tőlem, csak mennek vele. Hát kérem szépen, én mindjárt mondtam a férjemnek, hogy ez nem lehet egy alveoláris piórea. Még ez hiányzott nekem, mint el. A doktornőt várja egy paciens. Azonnal jövök. Igen. Főorvos úr, nagyon kérem, rögtön visszajövök, várjon meg. Viszontlátásra. Viszontlátás. Isten küldesz a paciens. Egy balonddal kevesebb, azt már látom. Miket sugott maga nekem, ilyeneket nem tudok kimondani. Rendben van, most aztán végezzük gyorsan. Illel Áris meg ezt. Mit akar tőlem? Kérem szépen, megmondom. Na. Villamossági cikkekkel üdökölök. Értem, veszek magától, mit vegyek? Én tőlem el, sok minden. És akkor minden el van intézve? Ja, hát a keleti kérdés nem lesz, de el lesz intézve. És akkor többet nem látom itt magát. Bár már kimbónik egy üzlettel, amit keresek valamit. A húga ide nem merjen jönni. Doktor Mügyei, mit akarunk gondtól mindig? Melyik árunk keresi a legtöbbet? A húzalom, de ide a biztosíték miatt jött. Na jó, akkor veszek magától húzalt, 500 év, rendben van? Vesz ez majd többet is. Doktor úr, küldök 1000 év, beírhatom. Írja be maga, piszok. Igen. Szöveg nem érdekel engem, mit bánom. Most kérem szépen, küldök 10 tucat automatikus biztosítékot. Az ükorokának elég lesz itt. Írja be maga a csirkefogó. Ízelegjen, én úgy... Most lássoznak egy nagyobb dolgot mindjárt. Doktor úr, küldök egy transzparens ívlámpával. Minek az? Ráírjuk doktor Migei fogorvos és elmebeteg. Beírhatom? Írja be maga börtöntöltelék. Mi vagyok? Börtöntöltelék. Nekem nehéz elegjen, aranyos kemédek. Vigyázni, tessék, aláírni, de nem krikszkraksz. Igen. Rendesen itt. Tessék, itt Migei. Van, tessék. Most bemegyek a szobámba, 2 perc múlva visszajövök, és ha itt találok, én keresztül lövöm. Nem érdekel, aláírtani. Revolver, goromba, de vesz, ez a pont. Itt a jó madár! Paciens! Kezeket fel! Kuncsám! Revolver van ennél is, kuncsám! Maga vesz 1000-i húzal! Ne beszéljen össze-vissza! Maga elcsábította a húgomat! Hé! Már halandjázik! Elza? Igen! Az anyát! Hé! Erre rásodok egy villamos pótkocsit. Ne vegye tréfára a dolgot. Én Csopaki Elza fivére vagyok. Majd beírjuk. Ki Csopa? Csopaki Elzáé. A vörös hajú nő. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Tagadja, hogy viszonya volt a húgommal, igen vagy nem? Voltam a húgával egy párszor a moziban. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Ez nem tartozik a tárgyra. A húgomnak gyereke lesz. Adjon nevet a gyereknek. Samu. Voltam egy párszor a moziba a húgába. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok? Ugye csodálkozik, hogy megtaláltuk. Pedig maga azt mondta, hogy gróf. Én grószt mondtam. A moziba sötét volt, nem hallottam. Majd behívom Elzát, ő majd a szemébe mondja magát. Igen, ödöl. Hogy kerül maga ide? Miért csinál maga a skandalomot idegen helyeken nekem? Mi az maga? Ismeri őt? Mi az? Igen. Mit keresek itt, kérem? Mind a ketten elcsábítottak. Hogy te is, fiam, bróder? Na, hallja, maga milyen forgalmat csinál itt mindenkivel elkezded? Na most aztán hordják el magukat, mert mindjárt rendőrt hívok. Az nem úgy van, hogy rendőrt hívok. Én a húgom összes csábítójával leszámolom. Az összessel. Vasárnap összejövünk a vérmező, van a helyen. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, számba vettük azt, hogy hát egy ilyen kabaré, amelyik megcsípked embereket, ki az, aki szívből tud üdvözölni. Úgyhogy azt csináltuk, hogy kiküldtük Horváth Gyulát, ismerik őt, ugye a rádiónak illusztris és nagyon kitűnő riporterét, kiküldtük egy néhány olyan neves személyiséghez, akiket mi 5 év alatt megcsípkedtünk, őket is, szakmájukat, területüket is, és arra kértük őket, hogy válaszoljanak nekünk. Hát én most itt ismertetném önökre az eredményt. Bondor József elvtárs, tudják, hogy ismerik. Ő az építésügyi miniszter. Hát több ízben foglalkoztunk mi az építőiparral. Ezzel is arról kérdeztük, hogy mi erről az ő véleménye. Én úgy fogom fel ezt a csipkelődést, hogy van egy közmondás, mely szerint azt a fát dobálják, amelyen még van gyümölcs. Köszönjük szépen, Bondor elvtárs, nekünk is az a véleményünk, mi továbbra is dobálni fogjuk a fát. Hadd hújjon a férgesek! De kedves Bondor elvtárs, hát személy szerint önnel is foglalkozott már egy jó néhányszor ez a rádiókabaré. Ezt ön hogyan fogadta? Megmondom őszintén, én úgy fogom fel a dolgot, hogy a kabaré színpadra kerülni az bizonyos rangot jelent. Ön milyen rangra gondol? Hát személy szerint engem is a megtisztelő pasa címmel hát ruháztak fel. Igen, az én voltam. Na és annak, hogy önt a megtisztelő pasa címmel ruháztuk fel, ennek ön örült? Hát sajnos ugye már ez csak így nagyon is névleges ez a pasa cím. Köszönöm. Valóban ez a pasa cím, ez már nem olyan, mint régen volt, de higgyel nekünk, Bondor elvtárs, hogy erről nem mi tehetünk, mert Budavárát annak idején a török megszállás alól nem mi szabadítottuk. Mit várhatunk a továbbiakban az építőipartól? Arra törekszünk, hogy komolyan vegyük ezt a tréfálkozást, és igyekezünk kijavítani a hibákat. Nagyon szépen köszönjük, hát reméljük, hogy ez így is lesz. Jó, tudom, hogy a pasa az egy névleges cím, de kívánjuk önnek azt, hogy mint miniszter még sokáig legyen nem csak névleges, hanem tényleges is. Horváth Gyula barátunk ellátogatott ezután Halmi Tibor elvtárshoz. Tudják ki ő a fővárosi sütőiparnak a vezérigazgatója. Hát a sütőiparral is sokat foglalkoztunk 5 év alatt. Vajon Halmi elvtársék örültek-e neki? Nem mindig örültünk a kritikának. Szóval nem mindig örültek a kritikának. Mégis mikor volt az, amikor örültek neki? Őszintén szólva sosem örültünk neki. Mégis mit érzett ilyenkor Halmi elvtárs? Volt eset, hogy a Pék szívesebben tette volna a humoristát a Pék lapátra. Hát érdekes elgondolás. Egyszer meg kéne próbálni, nekem volna egy néhány tippem, erről majd később. Na, de azért most tényleg ismerjük át, 5 év alatt nagyon sokat javult a kenyér minősége, igaz? Igen. Na, ott van a Halmi elvtárs titkárnője, tessék! Hát mégis azért egy néhány problémát felvetettünk itt 5 év alatt a kenyérrel, a sütőiparral kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha ezekre most nekünk válaszolna. Szóvá tettük például azt, hogy rozsdás csavar van a kenyérben. Mit válaszolna erre? Hát mi legyen benne? Aranytallér? Köszönöm szépen. Kifogásoltuk azt is, hogy a zsemle olyan kicsi, mint egy gomb. Hogy egy célnak megfeleljen a jövőbe, 2 lyukat furunk rá, változatlan áron, mert fúrni mi is tudunk. Hát bravo, hát ez ön, kedves Halmi elvtárs, jobb humorista, mint amilyen Pék. Mondom, mint amilyen Pék, Mikes és Somogy. Szóvá tettük azt is, hogy nagyon kicsi a kifli. Ígérjük, hogy kisebb már nem lesz. Nagyon szépen köszönjük, kedves Halmi elvtárs, az értékes felvilágosítást. Mit kíván még ön ezen kívül elmondani? A Pék, ha selejtet gyárt, levonják a béréből. Miért mondja ezt neki? Nem ártana ezt alkalmazni a humoristáknál sem, mert vajon mit könnyebb, egy rossz viccet elsütni, vagy kenyeret sütni? Kérem szépen, a következő elvtárs, akit megkérdeztünk, ez Varga Pál volt, a söripar vezérigazgatója. Azt kérdeztük tőle, hogy vajon sok-sok év ígérete után lesz-e elegendő sör nyáron? 1974-ben mintegy 300-400 ezer hektoliter sörrel többet fogunk forgalomba hozni, de hogy elég lesz-e, az attól is függ, hogy mit jósol a meteorológia. Ha az időjóslás az lesz, hogy a nyáron jó idő lesz, valószínű elég lesz. Ha az időjóslás az, hogy rossz idő lesz, valószínű, hogy nem lesz elég. Mivel általában mindig ellentétes időjárás szokott bekövetkezni. Na, ezek után megkérdeztük egy pincérnőt is, hát őket is sokat bíráltuk. Vajon ő mit üzen az 5 esztendős rádiókabarénak? Nagyon sok bírálat ért már bennünket a humoristák részéről. Azért valahányszor egy humorista bejön az éttermünkbe, mi mindig a legfrissebb gombát tálaljuk neki. Gondolom, gyilkos galócák, de... Na, ezek után megkérdeztük egy pincért is, hogy vajon ő mit üzen nekünk. Szeretném egyszer a humoristákat vendégül látni egy zrínyi fatányérosra. Hogy az micsoda? Megeszik és kirohannak. Ezek után egy közért eladónőt kérdeztünk meg, hogy ő mit üzen neki. A humoristák a legrégibb vicceket is eladják a közönségnek. Csak nekik szabad régi dolgokat árusítani, nekünk nem. Köszönjük szépen, valóban frappáns volt, csak az a helyzet, hogy tőlünk ezeket a régi vicceket meg is veszik. Ipper Pált kérdeztük meg, hogy ő mit üzen a rádió kabaré szerkesztőjének. Hogy néha írjon politikai kommentárt is. Mert én már írtam olyan politikai kommentárt, amire mások azt mondták, hogy beleférne a kabaréba. Ezek után régi-régi kedves jó barátomat kérdeztük meg, hogy ő mit üzen a rádió kabarénak. Kazimír Károly! Tessék! Szeretném kijelenteni, hogy a közeljövőben sem a déli sarkra, sem Kenyába, sem Grönlandba, de a legközelebbi Holdra kétával a Holdra sem kívánok utazni újabb, többnapos népi eposzokért. Milyen kár! Szóval ezerint, kedves Kazimír, itthon maradsz. Mindössze a majdnem közeli Egyiptomba szándékozom elutazni. Szóval oda mégis elutazol, de miért éppen Egyiptomba? Személyes benyomásokat kívánok szerezni. Személyes benyomásokat a csapat szétválasztásról? A Körszínház idei ezer egy éjszaka produkciójához. Ezer egy éjszakát fogunk ott üldögélni. Ezek után Nemes Kürtit kérdeztük, mert tudják ki a Nemes Kürtit. Megkérdeztük őt is, hogy mit üzen a rádiókabarénak. Hallgassák meg. Magyarországon kitüntetés az, ha valakit kifiguráznak. Tehát tulajdonképpen akkor lennék megsértve, ha nem figuráztak volna ki. Kívánom önmagamnak, hogy minél többször adjak leendő műveimmel alkalmat arra, hogy kifigurázhassanak. Nagyon meg leszek sértve, ha hosszú időre kimaradok a rádiókabarékból. Na nézd, kedves Nemes Kürti, hogy téged ismerünk, te fogsz erre még alkalmat adni. Ugye hát miért? Nemes Kürti már egyszer bebizonyította nekünk, hogy a mohácsi vész az mohács volt, csak nem volt vész, ugye? Bebizonyította azt, hogy Zápolya nem is volt annyira rossz ember, inkább jó ember volt. Na most, hogyha még bebizonyítja azt is, hogy a tatárjárás, az tulajdonképpen egy meghívásos baráti látogatás. Akkor jövünk majd mi. Mi az, hogy később terjed? Na ezek után egy valamennyiünk által ismert, jelenleg nagyon-nagyon népszerű barátunkat kérdeztük meg, Illovszky Rudolfot, hogy mit várhatunk ebben az évben a magyar focitól. 74-ben úgy érzem, nem csak a saját nevemben, hanem a labdarúgó nevében is nyilatkozhatom, hogy fog történni egy változás. A játékosoknak már nem kell labdát kiszúrni, hanem föl kell fújni, és valahol oda fog menni a labda, ahova ő is, és a játékosok is szeretnék. Ezek milyen labdát szerezhetnek, azt nem tudom. Mit üzem még? Hagyd ragadja meg ezt az alkalmat arra, hogy üzenjek Hopi Géza barátomnak, aki az elmúlt esztendőben a kapitányi rangomról őrmesteré fokozott le. Szeretné te is pasa lenni. Mit üzen még nekünk? Bízom abban, hogy ebben az esztendőben az őrmesterből újra hát elő fog léptetni. Hát én nem, nekem nincsen semmi befolyásom Hofira, de mi ezen a szép ünnepünkön megígérhetjük, hogy mi azonnal előléptetünk őrmesterből törzs őrmesterré. Befejezésül, önök emlékeznek arra, hogy a rádió kabaréban Sas József táncdalokat parodizált. Ezzel kapcsolatban megkérdeztük az egyik táncdal szerzőt, Tomsics Rudolfot, hogy mit üzen Sas József. Üzenem, örüljön annak, hogy a sas egy védett madár. Valóban védett madár a sas, de repülni is tud. Kedves hallgatóim, most a Kabaré Színház jubileumi postáját ismertetjük önökkel. Büszkén és örömmel jelentem önöknek, hogy a Rádió Kabaré jubileumára rengeteg távirat érkezett, és ezek a táviratok bizony nagyon sok pénzbe kerültek nekünk. Ugyanis mi küldtük őket. Nos, akkor kezdjük. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületétől kaptuk ezt a táviratot. Köszöntjük a jubiláló rádiókabarét, meggyőződésünk, hogy önök, kétlábú kedvenceink, megállnák a helyüket bármelyik nemzetközi cacib humorista kiállításon. A magyar humorista lakásban és kertesházban egyaránt tartható, az időjárást jól tűri, etetése nem költséges, legfeljebb az itatása. Ne felejtsék veszettség és kritika ellen beoltani. Olaszországból is jelentkezett egy kedves hallgatónk. Rádió Kabaré, Budapest. Somogyi Pált nem én terveztem. Leonardo da Vinci. Más. Más. Mondom, más. Táviratot kaptunk Karinti Frigyestől is. Felolvasom. Kedves kollégák, a téma az utcán hever, csak le kell hajolni, értem. Most állj vigyázva, Somogyi, mert felolvasom a Honvédelmi Minisztérium táviratát. 5 éves fennállásuk alkalmából 24 löveg ösztüzével köszöntjük önöket. Ha a lövések nem találnak, az ösztüzet megismételjük. Egy dísztávirat. A Magyar Népköztársaság felett átrepülve forró üdvözletemet küldöm a jubiláló rádiókabarénak, Kohútek Üstökös. Van itt a kezemben egy szigorúan bizalmas távirat is, azért ismertetem. A Magyar Rádió Kabaré Színházának Budapest. Javaslatot teszek az egyesülésre, Kathafi ezredes. Minden olyan gyereknek, aki itt a 6-os stúdióban a Rádió Kabaré felvételek közben születik, 20 000 forintos takarékbetétkönyvet ajándékozunk. Állami biztosító. Nem akarok dicsekedni, de személyesen az én nevemre is érkezett egy távirat, felolvassam. Nyugodtan. Egyetlen szó áll benne. Gratulálok. Aláírás? Somogyi Pál. Távirat Major Tamásnak Londonból. Kedves Lord Jenő, ha meg akar szabadulni Luizától, szívesen adok tippeket. 8. Harry. Következő távirat így szól. Szeretettel gratulálunk fennállásuk 4. évfordulójához. A 4. évfordulójához? De ez a távirat 1 évet késett. Ki a feladó? A Magyar Posta. Fiúk, ich gratuliere nektek, dolgozgassatok schön bis 120. Lőrince Lajos. Hogy ezt ő küldte? Pardon, tévedtem, Brassel Siegfried. A Rádió Kabaré Színház humoristáinak Budapest, Bródi Sándor utca. Remélem, hogy egyszer a mi műsorunkban is szerepelni fogtok, Szabó László Kékfény. A Buznyák nagykövetség dísztávirata. Szilágyi Györgynek, a kabaré szerkesztőjének. A Buznyák nép utcabállal ünnepli a Kabaré Színház 5 éves fennállását. Szeretnénk, ha az utcabált önnyitná meg egy első bálos utcalánnyal. van még távirat? Ez a legfrissebb adás, közben érkezett. Köszönöm szépen. Mindjárt fel is olvasom. Kedves barátaink, gratulálunk az évfordulóhoz. Mindenki ki van rúgva, a rádió és televízió elnöksége. A Kabaré Színház szerkesztői mindent, hogy a törzsgárda mellett egy ritka személyiségét emelje az évforduló fényét. Meghívtuk és bemutatom önöknek szeretett díszvendégünket, a nevét elfelelő tetszően. Na nem baj, majd bemutatkozik. Hadd Isten, jó estét kívánok! Jó kabaré hallgatói még nem hallottak róla, úgyhogy először egyik legjobb bemutatkozó az Kabos László, hogy vagy ahogy meghittebb körökben hívnak, a kis Kabos. De ez itt nem egy meghitt kör, nem, engem itt inkább meghittak. Meghittak, az egy kicsit erős, kénytelenek voltak egyszer visszaköszönni, mert összetalálkoztunk véletlenül valahol. Azt is úgy viszelek? De tényleg egy esküvőn találkoztunk össze. Én itt álltam ők ott, már ők az a három szerkesztő. Jó, mert nagyon szeretem őket. Egész utat hallottam, hogy kádelezték a másznépet, hogy kinek kiki csodája. Így tudta meg, hogy melyik a Puzni Neszli a Fidértől, meg a Gerzson bácsi Szombathelyről, és a Báró Valas is a kerületi Népfronttól. Ettől csak az egyik szemekető felém bök a felével, így, azt mondja, jó dolog, az mondja, mármint, hogy én. A másik kérdezi, melyik az az ott kicsi ott? Jó, az lehet, hogy a bajuszos kollégája, nem tudom, ismerik-e olyan borát és kocsis bajsza van neki. Azt mondja, fogalmam sincs, de mintha már láttam volna valahol. Ha nem így volt, akkor... Most tudok beleszólni többet. Na, aztán vége lett a szertartásnak, mindenki mindenkinek gratulált, mindenki mindenkit megcsókolt. Én is oda mentem a kabaré brigádhoz, a bajuszos majdnem szájon csókoltam, de éreztem, hogy bök abba hagytam. Mondtam, jó estét Marton úr, jó estét Szilágyi úr, Kaposi úr, én ám ismerem őket, tudják, onnan a sógorom a rádióban büfés. Aha, mondja el a szórakozottan Arton Frici, de mintha te is a szakmában dolgoztál volna valamikor. Na, valamikor, mikor itt a rádióban jót nevettünk, műsorok mentek szombat esténként, meg neki olyan sikerük volt, hogy vasárnap reggel már az inasok fütyülték a vicceimet. Mondom, Marton, nem lehet az, hogy akkor te voltál még az egyik inas. Na, aztán, amikor kitisztáztuk a dolgot, hogy kicsoda, micsoda, meg hogy, hogy állunk egymással, az, hogy tág, azzal búcsúztuk el. Kérlek szépen, hogy olyan ötesztendős a Rádió Kabaré Színház. Nem néznél be esetleg, ha arra jár? Gondolok, a biztos közönségnek kellek, valaki hiányzik innen esetleg. Benne áthásolod valaki, és nincs ki a létszám. Mi? Hát ez is igazán megtettek a rádiósokra, nem? Ha már 5 éve nem hívtak, ilyen kedvesek hozzám, akkor bejövök, ugye kezdjünk el újra barátkozni, ebből még lehet valami. Hát bejöttem, hát a portán baj volt. Neve? Kapos. Bakos? Kapos, mondom. Lakos? Szerencsére aztán jött közben az igazgatóm, az Abodi Béla, megismert. És behozott ide a rádióba, ne haragudjanak. Egy őrt minden esetre mellé állítottak, mert ugye itt lehet tudni, mit akarok itt. Na, aztán behoztak ide a 6-osba, meg kell mondanom, gyönyörű, nagyon érdekes így belülről, fénykép után nem így képzeltem el. De nagyon megörkenjék ezzel. Ezek a sok műanyag izék, meg ezek a nevetés. Szóval kérem szépen, szép türelmesen megmutogattak mindent, melyik a mikrofon, hogy kell belebeszélni. Ha hiszik, hanem egy nap alatt mindezt megtanultam 50 éves fejjel. És hogy most már bekerültem ide, szeretnék a rádió kabarénak minden jót kívánni, a gyerekeknek, hogy továbbra is szépen cseperedjenek, vegyenek példát a jó szóvívő bácsikról, legyenek olyan okosak, mint Buga doktor, legyenek olyan szépek, mint Radványi Barna, olyan fejlett humorérzékek, mint a kritikusok, éljenek békességben, viták nélkül, mint Lujza és Jenő. Végül kívánom az 5 éves kabaré színház dolgozóinak, hogy jövőre, amikor 6 évesek lesznek, és beiratkoznak az iskolába, majd tanuljanak meg írni és olvasni. Hát akkor folytassuk a leltár. Mi kell még egy jubileumi ünnepségre? Hát természetesen ünnepi műsor, díszelőadás. Igazad van, ünnepi díszkabaré. Észnél legyél Peterni. Hát, ha már egy kabaré színház egy kicsit is ad magára, nem játszik folyton csak kabarét, hanem jelentősebb darabokat is műsorra. Stimmel, így aztán a vidám színpadon Brechttől hangosak az estét. A mikroszkópban Vasiljevtől szendesek a hajnalok. Még megérjük, hogy Gorkit játszanak a Maxim bárban. Szóval te most azt akarod, hogy játszunk mi is Brechtet? Nem. Brechtnek már betett a bodi. Mit csinál? Mi történt? Hát adj végigmondani, már betett a bodi néhány darabját a műsorban. Na. Hát akkor mi mit játszunk? Pantomimet? Rádion valahogy nem az igaz. Én meghallgattam a televízióban az egyik Révai utcai Vidám színházunk igazgatóját, ő megmondta, mit kell játszani. Olyan művet, amely lényeges, mondani valójú üzenetet tartalmaz. Radványos, Isten áldja meg! Hát hogyan játszhatnánk mi például Shakespeare-t? Azt csak úgy nem, hogy Cézárt elkereszteljük Jenőnek, Kleopátrát pedig Lujzának. De mi túlteszünk minden pesti kabaré. Madácsok fogunk játszani. Madácsok? Mi? Úristen, tudod, mi lesz ebből? Tudom, tragédia. Na és kivel akarsz-e madárt játszani? Hát itt van hozzá a mi két ragyogó színészünk, Agárdi Gábor és Sákányi László. Lassikám, félre értettétek a helyzetet. Mi most nem Berti meg Tóni lesztek, mi most itt a tragédiát játszunk. Hallottam el. Agárdi lesz Ádám, Sákányi pedig Lucifer. Tudtam, na hogy életek a Lucifer. Tudtam. Barna, ha most azt mondod, hogy te leszel Éva, akkor én már haza is mentem. Nem. Éva egyáltalán nem lesz a darab. Akkor viszont én menek haza. Kérem, nehogy azt hisz, hogy ezt én találtam ki. A 25. színházban is játszani fogják Gyurkó László madárcár dolgozását, gondolatok a tragédiáról címmel. Éva nélkül. Nő nélkül gyurkóznak neki a tragédiát. Miért tényleg az egy gondolat, színház? Na és gyurkoltál, sose gondolat? Mire? Népesedési politikára. Na most játszunk, vagy eszétizálunk? Hát elzsipadok itt a vácsorgásban. Na jól van, akkor kezdjük, de ha már tragédiát játszunk, akkor csináljunk egy aktuális, modern változatot belőle, mintha éppen itt és most játszódna. Rendben van. Hagyjuk ki a mennyei részt, és benne vagyunk már is a paradicsomban. Ha aktualizálni akarjátok a darabot, akkor a paradicsom legyen Lúváron. Igazad van, Bertikiém. Legyen az igazi paradicsom, Lúvár. Nem Berti vagyok, Ádám. Jó van, no. Aztán mikor jártál utoljára Lúváron, Ádámkám? A múlt vasárnap Ferfikén, a Szatinger Bicsúval. Vettük az autón, azt tudod, átkozottunk, beszüttyóztunk a jó krahágyi etedekünk autónk. Úgyhogy még a kilométer köveket is egy frávval láttuk. Egyébként azt kérdi tőlem a Szatinger Bicsú, Lóváron vagyunk, Ema? Ámala gondolom, hogy igen, mert hogy egyre több gyalogos gázolunk kell. Felmordít a szagüsten fáját, hát akkor lassít. Én meg visszaordítok, hát hogy lassít a légzikó tévezen. Tönkre teszitek az egészet. Annyiszor megkértelek már benneteket, hogy ezt a stílust hagyják. Jó. A tragédia egyébként sem kívánja meg az ilyen erőltetett aktualizálást, anélkül is időszerű. Hát nézzétek, ez az Ádám egy tipikus a mai figura, egy hazai középkáder. Ezt meg honnan vette? Mire, tudod, mit kérdez, amikor először látja meg Lucifert a paradicsomban? Alulról jött-e hozzánk, vagy felül? Jó, hát akkor gyerünk tovább, és kezdődjenek a történeti színek. Egyiptomban vagyunk, hát természetesen majd ezt is aktualizáljuk. Na én menek. Nyugi, nyugi, itt van. Mondom, menek is, egy fekete kötés teszek az egyik szememre. Minek az a kötés? Hát Lucifer vagyok a mai Egyiptomban. Nem, nem, Laci, nem kell. Nem kell, Lacikám, túlságosan átlátni. Nem, Laci, kérlek, szóval túlságosan átlátszó. Nem, micsoda, a fekete köti? Nem, a szimbólum. Fiúk, azért mégis kéne egy nő a darabba, hát? Éva nélkül én nem csinálom végig a történelmet. Most miért kezdenél vele? Mit játszhatna Éva egy modernizált egyiptomi színbe? Talán a Golda Meir. Ha már aktualizálunk, fiúk, akkor én szívesen játszanám a Harryket. Melliket. Melliket, te a nyolcadikat? Hát, te minden múlmába. Így akarja elírni, hogy 6 éve itt legyen a darab. Hát, évet kovám, én nem a nyolcadikat akarom játszani, hanem ezt a 9. A Kissinger Harryket. Nézd, Gabi, én azt nem ajánlom. Ádám ugyanis pozitív figura, ez a Kissinger, meg hát, hogy is mondjam. Ha mégiscsak az ő szavára lett rend a Közel-Keleten. Tudod, mit mond erről Madás a tragédiában? Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiállt, mert hogy virrad. Hagyjuk ki az egész Egyiptomot a játékból. Kár, pedig milyen szépen tudtam volna mondani, hogy millió kezdnia! Te ismerő összövet. Ezt is madárt mondtam. Na, a Metzlinger mat, amikor egy új magyar művészfilmet nézett meg a Luvári moziból, egyedül ült a nézőtér. Kérek szépen, hagyjátok már ezt a lúvát és ezt az egész műparat. Rendben van. Az aténi filmben majd intellektuálisra veszik a figurát. Én ülök az Olimposzon, egy kávéházba. Legyen az agárdi, Gabi. Én oda köszönök neki. Jó napot, Milciad, ezt kiért. Hungolt tegnap, hogy hál' Istennek nem lát. Na nem, hát Atén ugrik, ott van, nincs semmi abszolitás. De római szín, agárdi, mint hatodik pálpápa. Sátyányi, mint Mindszenti József. Tudta meg! Őj, gyors beavatkozás kell, Ádám, utazunk! Átszállás, hé, irány, drága! Szabottak, kemegyek innen, sehova, míg egy évát nem hoztuk nekem a darabot! Hát erre hogy rád itt a bakkarália? Nézd meg már, te szerencsétlen, hogy Éva nélkül nem megy ez a dolog! A végén után majd te bődülsz el nekem, hogy azt mondja, anyának érzem, ó Ádám, madarod! Szóval ott tartottunk, hogy drága. Szóval ott tartottunk, hogy nekem jön egy Éva. Na jó, ha annyira ragaszkodsz hozzám, megkapod. Egyébként is közeleg a nőnap, arra is meg. Értem. Kérem tehát a színpadra, Baj Illu! Az ében kelt neked késő sugára. Illu, kedves, maga fogja játszani vissza. Ádám, neked szükségem volna fény. Ne neked! Hát ezért kellett neked annyira az asztok! Kérem, én csak Éva szeretét mondtam a prágai színből. Gyerünk tovább, következő szín pár. De, oda én nem merem bevinni ezeket. Ezek összetévesztik nekem a bulvár flúvárral. Hallott versikém, se Róma, se Párizs, pedig a tragédiába bennem, madárt beleírt. Ezeknek már madárt se jó. De Ádi, nem volt ez az Imrus, ez a madárt gyerek is véletlenükre hát. Szerű gondolnád, komám. Mert hogy ezek itt annyira nyomják, komám, nyomják madárt. Gyerünk tovább, London következik, London ma. Energiaválság, fűtőanyag hiány és a többi. Az angol lapok azt írják, hogy rengeteg fűtőanyagot lehet megsporolni, ha egyszerre többen fürödnek egy kádi. De ez már jó. Sőt, már kidolgozták a páros fürdőzés illemtanát. Mindig a Gálán úr ül a dugóra. A partvig mindig az úr tartja a keze ügyében, hogy bennszorulás esetén legyen, mivel segítségért kopogni a szomszédba. London ege hajbe borul! A szomszéd is beforul! De Ádi, azt hiszem most már jöhetnének a songok. Minek kellenének songok? Hát, csongtul lesz egy darab igazán intellektuális. Hát akkor jöhetek a csongot. Hagyd már, mert de csongot. Különben is nem csong, hanem csong. Ja, hát akkor jöhet a mi csongunk. Miféle mi csongunk? Hát az, amit mindig a végén mi csongunk. Hogy azt mondja? Kedves Marton a fánk, jött a jó tanácsot. Hogy eddig a szabad, akár a kalátor, hagyjon szomjákkal tettem, testvízre tett mások. Mi már az életben nem nyomjuk madácsot. Kedves nézőink, a televíziós szilveszter előkészítése során sokszor találtuk szembe magunkat azzal a problémával, hogy mit kéne kipellengérezni, miről kéne konferálni szilveszterkor. Hát kérem, általában a gyakorlat az, hogy szilveszterkor azon szeretnek nevetni az emberek, amin egész évben bosszankodtak. Elindultam tehát egy kis sétára, hogy kinyomozzam, hogy mind bosszankodtak ez idén legtöbbet az emberek. Első utam az autóbusz üzem illetékeséhez vezetett, akinek feltettem a kérdést. Kérem, miért közlekednek az autóbuszok mindig más és más útvonalon? Kérem, állandóan gyorsítani kell a közlekedést. Kérem, ön elfelejti, hogy nálunk lényegesen többen járnak autóbuszon most, mint néhány évvel ezelőtt. Szóval, de miért kell folyton új útvonalakon járkálni? Kérem, a közlekedés tudomány. Igen. És a haladó tudomány új utakat keres. És ami ezekből az útvonalakból rossz, az a történelem úgyis kirostálja. Ami pedig jó, azért az utókor hálás lesz. Na, igen, de mégis egy bosszantó dolog, ugye bár a forgalom nagy. Nagy, nagy kérem, de miért nagy? Mert az emberek állandóan kénytelenek olyan ügyekben szaladgálni, amire semmi szükség nem lenne, kérem. Én például kétszer jártam be a város egy sörnyítóért. Na, de az autóbuszok, hogy a kérem, bírjuk a kritikát, ez jelentéktelen dolog, kérem. A bosszantó az, kérem, hogy egy olcsó, apró és jelentéktelen cikket, mint a sörnyítót, ne lehessen kellő mértékben gyártani, kérem! Ha élesen akar kritizálni, erről beszél szilveszterkor! Úgy éreztem, igaza van. Autóbusz van, viszont sörnyító nincs. Éppen ezért elmentem a vas és edényboltba, ahol megkérdeztem az illetékest. Kérem, miért nincs sörnyító? Sörnyító jelentéktelen apróság. Mi a vas és edény országa lettünk, és a mi dolgozóink annyi vasat és edényt vásárolhatnak, amennyit csak akarnak. Igen, de a sörnyító... Kérem, mi bírjuk a kritikát, de mondja meg őszintén, az a problémája egy felnőtt embernek, hogy nem tudja kinyitni a sörös üveget. Hát látott már maga olyan dolgozót, akinél otthon a kamrában sorakoznak a tele sörös üveget, mert nem tudja őket kinyitni. Az viszont igazán bosszantó, hogy minden nyáron sörhiány van. Ha élesen akar kritizálni, erről beszéljen szilveszterkor. Úgy éreztem, igaza van. A sörnyitó apróság, a sört viszont milliók fogyasszák. Ezt kell kipellengérezni szilveszterkor. Elmettem tehát a söripar illetékeséhez, és nem csodálkoztam, amikor így válaszol. A sör és komló országa lettünk. Söriparunk sokkal többet gyárt, mint a hazai szükséglet, és ami hiányzik, azt behozzuk külföldre. Igen, de kérem, az ember ugye nyáron mégis a pörköltjéhez szeretett. Kérem, mi bírjuk a kritikát. Igen. De mondja meg őszintén, ez a legbosszantóbb probléma, ez az egész világon előfordul. Sör nélkül még valahogy meg lehet enni a pörköltöt. De hagyma nélkül nem. Ha élesen akar bírálni, szilveszterkor arról beszéljen, hogy mi van a hagymával. Na! Úgy éreztem, igaza van. A sör mégsem közszükségleti cikk, a hagyma viszont igen. Ezt kell kipellengérezni szilveszterkor. Elmentem tehát a hagyma ellátás illetékeséhez, és megkérdeztem, miért nincs hagyma? Kérem, mi a narancs és banán országa vagyunk. Lakosságunk bőségesen el van látva mandarinnal, fügével, déli gyümölcsel. Neked a hagyma, ugye a hagyma? De se kérem, hát mi bírjuk a kritikát, de azt minden gyerek tudja, hogy a hagymával azért állunk rosszul, mert kedvezőtlen volt az időjárás. Nem az asszályt kell bírálni, kérem, hanem az embereket. És ha élesen akar kritizálni, akkor arról beszéljen szilveszterkor, hogy miért lesznek állandóan kisebbek a cukrás sütemények. Úgy éreztem, igaza van. Csokoláda és tejszínhab termésünket nem sújtotta az asszály, mégis kicsik a cukrás sütemények. Elmentem a cukrászipar illetékeséhez, és feltettem neki a kérdést. Miért kisebbek a cukrás sütemények? Miért kisebbek a cukrás sütemények? Állandóan ezt szajkózzák. De azt nem veszik észre, hogy a hab és tejszín országa lett. Jó, van, kérdez a cuklás ütemény. Kérem, mi bírjuk a kritikát, de azt nézze meg inkább, hogy mi a helyzet az ipari területeken. A sógorom például 8 hónapja nem képes hozzájutni egy nagy képernyős televízió készülékhez. Akar élesen kritizálni? Igen? Akkor erről beszéljen szilveszterkor. Úgy éreztem, igaza van. A sütemény az filléres cit, a televízió több ezres. Elmentem tehát a televízió készülékek gyárába, és feltettem az innetégesnek a tévést. Miért nincs nagy képernyős televíziós készülék? Mindenki tudja, kérem, hogy a rádió és a televízió országa lettünk. Gyártmányainkat messzeföldön ismerik, és itthon is mindenki nagyon megvan elégedve, ha esetleg hozzájut egy készülékhez. Mi, kérem, bírjuk a kritikát. Igen. De már megbocsásson, kérem, azt hiszi, hogy az embereknek az a legnagyobb problémájuk a televízióval kapcsolatban, hogy van egy kis képernyő avagy nagy. Igen. Nem, kérem, nem ez a probléma. Hát, mit, a fő baj az, hogy rossz a műsor. Na, pár tapasztalak, ezt tessék, ugye, ez túlzás. Mi? Ez túlzás? Hogy túlzás, kérem? Miért nem bátrabbak például a kabaré műsorok? Miért nem elevenebbek, színesebbek? Miért nem bírálnak élesebben? Úgy éreztem, nincs igaza. Úgy hiszem, senki nem tagadhatja le, hogy a televíziós műsorok évről évre fejlődnek. Elmondhatjuk, hogy a vidám szombatesti műsorok országa vagyunk. Lehet, hogy egyik másik gyengébb, no, de azért ez nem probléma. Nem erről kell beszélni még a szilveszterkel, ez nem egy olyan komoly ügy. Ugye már nem, hogy ez nem elég probléma, hogy ez ne viccelj, kérem szépen, a legfőbb baj az, hogy a kabaré műsorokban csupa olyan jelentéktelen, apró dologgal foglalkoznak, amin legfeljebb egy-két ember bosszankodik. Nem erről kell konferálni szilveszterkor. Mit ott megfeszkedik? Akkor mondja meg, hogy mi az, ami jobban bosszatja az embereket, mint a hagyma, mint a sörnyító, vagy a cukrásütemény. Ön szerint miről kéne konferálni szilveszterkor? Hát például... Tessék! Miért játsz az Operettszínház megint a Csárdás királynő? Erről konferáljon maga szilveszterkor. Kedves közönség, kedves hölgyeim, üdvözlöm Önöket a férj kiszerelő vállalat nevében. Elkezdjük 1962-es férj bemutatónkat, annak a reményében, hogy tevékenységünk áldásos hatású lesz. A férj kiszerelő vállalat igazgatóságának megdönthetetlen álláspontja, hogy minden dolgozó nőnek jár legkevesebb egy férj. A jobban dolgozóknak esetleg kettő, hát erről majd még beszélünk. Pillanatnyilag az a legfontosabb, hölgyeim, hogy nem kell rögtön az elsőre rástartolni. A választék bőséges, lehet válogatni, gusztálni, őrizzük meg tehát a nyugalmunkat, mert mindenkire sor kerül, és senki nem fog kimaradni. A bemutató után pedig a megfelelő mintadarabok széria számát mindenki bediktálja az irodán. Ezek ugyanis csak mintadarabok, ezeket nem lehet rögtön becsomagolni és hazavinni, csak elő lehet jegyezni. A tömeggyártás az előjegyzések alapján indul majd meg. Bemutatom tulajdonképpen csak tájékoztatási jellegű, hogy milyen férjeket viselünk az új esztendőben. Kedves hölgyeim, az 1962-re előirányzott férjek általában szolíd, tartós anyagból készültek, mindegyikük élethosszíglan hordható, nyűhető, szaggatható, mosható, facsarható, egy szóval minden strapát kibír. De hát talán elég is a beszédből. Kedves vevőink, már bizonyára érthetően türelmetlenek, úgyhogy kezdődjék a bemutató. Zene! Mint a kollekciónk első számú modellje, Vőlegény à la Romeo. Tehát kérem, a kezeket vegyük el a pultról, kislányom, csak 15 éves, hogy menjél szépen hátrál. Vannak itt, akiknek sokkal sürgősebb, mégse tolakodnak el. Tehát kérem szépen, Rómeó szabású férj, egyenes vonal, kicsi huligán szabás, minőségi konfekció. Délelőtt délután este egyaránt büszkén hordható férj. Kard-kardba öltve előnyösen hat, nagyon jól áll hozzá, újdonsú csitves arcán a mennyei fír, barátnők arcán a méregzöld, az irigyvörös és a dühösság. Magassága 180, mellbősége 95, úgynevezett deltás pali. Derékben könnyen átfogható, két kar lazát bevarva, sűrűn gitárja összezárja, ahogy mondani szoktak, ilyet írt nekünk az orvos. A feje kire milyen különös keveréke Európának és Afrikának. Az arc kívül fehér és sima, a koponya belül sötét és kongó. Zenei mélyen árnyaltak, sajnos ide-oda kalandoznak, feje nagyon könnyen hátrafordul, úgyhogy csak nagyon éber és erőskedő hölgyeknek ajánlható, mert egyébként állandóan fogni kell. De hát mi majd fogjuk, igaz, hölgyek? Mind a kollekciónk második számú modellje, férj az érett gyümölcsöt. Különleges méretek műhelyének produktuma, exportból visszamaradt áll. Nyak, mell és derékrész lazán egybeszabva, cipőd egy kissé kiengedve. Alul enyhe lúttal, szent tojáshé színű arcon a ráncok, szemöldök fölött vízszintesek, orr mellett függélyesek, homlok intelligensen hátra szaladó, a fejtetőn a haj merészen dekolták. Nadrágszabás komoly, megfontolt, szárban kissé rezgő. Megbízható, kiegyensúlyozott, mellette éjszakáid nyugalmasan, horkolást rúgásra abba hagyta. És itt elő divatos zsebdíszt, divatos betét, OTP betét, 200 ezer, jaj, milyen csinos, milyen ment ember, mi az, hogy öreg, na és könyv, az könyv, könyvbarátokra kajáljunk. Ritkuló példány, a fél maszek, fél dolgozó típus a maradék áruházban. Korszerű szabás, szocialista tekintet. Munka könyvében számos hozzájárulással kilépett, de különben minden rendben, mert a 8 órát munkahelyén és a presszóban kitört, és csak utána magánvállal tárcájában a bélés alatt mindig lapul egy-két százas, nyugodtan kiemelhető hölgyeimben szóvá tenni nem meri. A kárter jellemzésül még csak annyit, hogy villája és van, de már leülte, hát szóval. Egyre jobban hódít a sport férfiú, hölgyek szívesen viselik. A gyöngenő szemében az izomerő kettős izgalmat jelent, mert különleges képességekre enged következtetni. Valóban ő az, aki egy szuszra hordja föl a pincéből a fát, szelet, a kokszot, a hatodik emaletre. Ne? Atléta szabás, robusztus tekintet, és még egy betét. Jaj, nem! Ez úgy eljön csillébe! Ez fondalist? No, hát a non fondalist, több kísérő, kísérő! Hölgyeim, aki szeret külföldre járni, az okmetlen jegyezze elő, és aki szereti a határállomásokon az izgalmakat, az ne felejtse otthon dupla fedeli bőröngyét. Ha egy kis szerencséje van, még striptease játék főszereplője is lehet. Köszönjük! Ki a virágot szereti, rossz feleség nem lehet, virág mintás anyag, sok szép volt virág van. A két orcán a divatos fáradt rózsaszín, az oltövében paprika piros, az orr hegyén ciklámenbe hajlott. Ő a női türelem és áldozatkészség próbaköve, mert ő a férj, akit le lehet szoktatni. De különben is régi megállapítás, hogy az italos férj általában jó férj, jó családapa, az italboltban százszor is elmondogatja. Hogy jaj, jaj, ne, az én drága. Édes anyukám, az egy olyan asszony, drága aranyos. Tessék, lenni, tetszik, és a kedves feleségét, a kedves feleségét minden látogatási napon virágcsokorral keresi föl az idegszanatóriumban. Hogy nekem egy százasokban, megvan itt a még itt is. Kedves hölgyeim, csupán csak ízelítőt óhajtottunk adni, amint láthatják a legkülönlegesebb kívánságokat is ki tudjuk elégíteni. Befejezésül azok számára, akik nem szenzációt keresnek, csak modernet és érdekeset, azoknak a számára ajánljuk, mint a kollekciónk 6. számú modelljét, a Fregoli férjet. Korzon, színház és mozi előcsarnokában egyaránt büszkén hordható férj. Mindig frissen beretválva, ruganyos járás és minden, ami kell. És otthon! Otthon! Süt, főz, mos, vasal, kezeli a borszívót, és ha néha megdicsérhet, hogy jaj, de szép fényes a parket, annak annyira megörül, hogy önként áll sokba vörös hagymáért. Különben erszényes fia hordó, mert az erszény mindig bélelve, és a fiát minden nap saját kezüleg hordja a napközében. Valaha azt mondták rá, hogy papucs, ma ő a második műszak érdemes művésze. Már ő tehát az ideális férj, már is számos előjegyzésünk van rá, gyártására sajnos csak 1965-ben lesz kapacitás. Isten, ahogy én szerelek, nem szerel úgy senki, ahogy én srófolok, nem srófol úgy senki. Egész Pest az én nagy tisztességem zöngi. Mert ahogy én szerelek, nem szerel úgy senki. Szóval nem rolottál semmi? Visszcsap kávéfőzőgép vagy a televízió műsora. Mert ilyenkor csak egy ember segíthet, aki neves, aki önzetlen, aki önökért és önökből él, a maszek kisziparos. Vagyis én, Bondrasek Ede, becsületes kisziparos a lakosság szolgálatában, a magyar népszerűség adófizető polgára. De nem azért jöttem ide, hogy reklámot csináljak magamnak, mert nekik maszekoknak jut abból elég. Ájjaj. Foglalkozik velünk naponta a rádió, a televízió, az újságok és az adóhivatal. Sajnos az a baj, hogy folyton kritizálnak. Még azt hallom, hogy én nem értek a szakmához, csak áteltem a puncsatot. Hát a bocsánatot kérek, ha nem értenék a szakmához, hogy tudnám áteltani a puncsatot? Ilyen szépen az én működésemmel igazán meg lehet elégedve mindenki, sőt, büszkén kiállhatom szalasz éjjel, hogy Vondrasek Ede egy két lábon járó háziáltás. A múltkor is például följön hozzám egy lakóasszony, hogy a őjektől igazítsa meg a vekkerét, hogy nagyon halkan zörög, és nem ébredt, hogy mindig elkésik a munkából. Szóval a múltkor is olyan későn ment be, hogy amikor leblokkolt a gyárkapuba, valaki megkérdezte tőle, hogy mondja maga az új éjjel jő. Mert halkan zörgött a vekker. Ne, Vondrasek Ede ugye megbarkásolta, egyet csavarta a főtengen, egyet a hajszárugon, egyet a bekapcsolóján, azóta már hangosan zörög. Csak rázni kell. No, aztán máskor jön hozzám egy fiatal, azt mondja, nagy baj van, Vondrasek úr. Mondom, mi a baj, asszonyom, azt mondja. A fiam politechnikára jár, Krypton csavarta a drótszőrű Foxyba hátulul, bekapcsolta a konnektorba, de az Istennek se akar érni. Von Grasek ugye ezt is megjavította, mert Von Grasek nem a Keravil, a Von Graseknak van T-dugója. T-dugót felaprikáltam a Foxyra, bekapcsoltam, meg is lett az eredménye. Az egész dembiszkuszába kiadott a villany. Tudják vélek, hogy mi zárlak? Mert a Foxynak drófőre volt. Hát szóval írhatnak rólunk az újságírók, amit akarnak, a lakosság mégis csak a maszek munkát szereti jobban. De ezzel nem is csodálkozom, mert még az állami szerelők is nekünk csinálnak reklámot. Hát ha például egy kik szerelő munkáját megbírálják, rögtön azt mondja, hogy tetszett volna látni, milyen munkát végeztem én maszek koromban. De azt még sose hallottam, hogy egy maszek azt mondta volna, hogy tetszett volna látni, milyen munkát végeztem, amikor a kiknél dolgoztam. Aztán azért a tárgyalóság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy volt már olyan eset is, amikor a kikszerelő kezét a kuncsap imába foglalta. Bezony, imába, amikor kész lett a munkám és megnézte, fölfalászkodott, az Isten itt a kezére. Aztán itt van például az udvariasság, ugye ezen a téren se tud velünk belsérekelni, se az állami szektor, se a szövi. Mert kérem szépen, teszem azt, ha engem keresnek a műhelybe, akkor a segédem a következőt mondja a telefonba. Halló? Baranyzsák úr nincs itt van, de azon a jön kérem csak egy kis percsire ugrott át a perc szóba. Tessék van a telefonszámot, már gondolják, hogy hazajegek, rögtön visszajövök, viszont nem öntekült. Hát, leteszik a kardba, ugyanez államiba. Halló? Lehás kartás házon kívül van. Mikor jön vissza? Amíg a jöte időjós? Mi? Hogy hova ment? Túróért. Viszont megadom mindenkinek a neki járó tiszteletet. Például fölmegyek egy kuncsaphoz, és látom az illető 45 előtt basszony asszony volt, akkor azt mondom neki, hogy szkáncsókom a kezét, nagy asszonyom, és ennek nagyon örül. Ha fölmegyek egy másikhoz, akiről látom, hogy 45 előtt nem volt basszony asszony, annak azt mondom, hogy szkáncsókom a kezét, nagy asszonyom, és ennek még jobban örül. Itt van ez az ipari tanuló kérdés. Tudjuk, már azt is tartatunk mi maszekok ipari tanulót. Nekem is van egy a Hugo elméleti és gyakorlati oktatás kap. Nálam nem tehetséges, hanem fejlődőképes a Hugo. Már megtanulta tőlem 3 hónap alatt a 3-as könyvelést. Tetszik tudni, mi az a 3-as könyvelést? Egy nekem, egy az asszonynak, egy az adóhivatalnak. Tehát gyakorlatilag is nagyon szépen fejlődik a Hugo. Múltkor volt egy nagyon szép munkánk, mondom, ide hallgass, Hugo, fogom ezt a spitzholznit, és akkor intek a fejemmel, akkor te egy jó nagyot rácsapsz, érted? Intettem, rácsapott, a Hugo, jó nagyot, rókusba tértem magamhoz. 6 orvos fusiszta a fejemet, ilyen lett. Mit csinálják szövetkerti orvosok volnak? Aztán nem csak a lakosság becsül meg minket, ugye, hanem az államhatalom is. Ezen a téren még vannak, felvetődnek néha bizalmatlanságok oda-vissza. Hol a miniszterhelyettes nincs megelégedve a maszekkal, hol a maszek nincs megelégedve a miniszterhelyettessel. Aminek semmi értem, egyszer mondtam is egy miniszterhelyettesnek, akinek a fürdőszobáját szereltem és a protokoll vodkáját ittam. Én nem értem, hogy miért mondják azt, hogy a maszek nem áll olyan közel a szocializmushoz, mint a másikak. Ez egyáltalán nem áll fönt, sőt, ellenkezőleg. Soha ilyen jól nem éltünk, mint a szocializmusban. Mert mi becsületes kisiparosok nagyon jól emlékszünk, hogy a kapitalizmus idején, ha egy szerelő nem volt ügyes, akkor tönkre ment. Ma viszont belép a szövetkertbe. De agitálom a másik oldalt is, mondom az egyik kollégának, 40 éve remek szakember, szobafestő 40 éve, most mint villanyszerelő dolgozik. Mondom, kérlek szépen, koma, mit szidotta az állami szektort? Hát ha nem lenne állami szektor, ahol a sógorod raktáros, akkor honnan vennéd az anyagot negyedáron? Aztán azt jönnek az a reakciós blahás egyik nap, azt mondja, kérlek, baj van, olvastam az újságban, hogy jön ez a kommunizmus, azt mondja, aztán, ott aztán egyáltalán nem lesz maszek. Mondom, te ehhez nem értesz. Azt az újságot én is olvastam, hogy csak egy adatot említsek. 20 év alatt több lakást fognak építeni, mint az elmúlt 100 évben összesen. Ezért mondom én, kedves elettársam, az Isten tartsa meg 120 évig a szocializmust. Mert ahol annyi új állami ház épül, mint nálunk, ott mindig lesz mit umbuldálni a maszek szerelőnek. Nagyszerű tó, szanaszín csöppenő csata, jelzik a KPS-szekunk a ritmusát. Amott egy gázbortból elszama, elütt egy tarkendikora, nekem az állam nekünk konkurencia. Megyek tovább, veszek Skodát, ezért a KPS-szeket szeretni kell. Piattogát, sok-sok gubát, ez még meg vondrasek sosem felejti el. Aki a szívemben lát.